En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. I dag der afholdes der lokal parlamentsvalg i Nordirland, og meningsmålinger de spår et politisk jordskælv, hvor de katolske nationalister i det venstreorienterede Sinn Féin-parti for første gang kan gå hen og blive størst i parlamentet og besætte førsteministerposten. Og sideløbende, ja, der er der jo stadigvæk krise eller hos de førende protestantiske partier, fordi de føler sig snydt af Boris Johnsons Brexit-aftaler. Det er sikkert også med rette. Brexit-aftalen med EU på Nordirlands vegne. Så vi får en rapport fra Sofie Rasmussen, der har boet i Belfast i en meget lang årrække, og det er til sidst i denne her anden omgang. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Vi er jo ikke i mål med ugen fidusbamse endnu, så skynd jer med alle jeres forslag. Indtil videre er der kun kommet Nick Hækkerup, og han får den altså ikke for at smide tøjlerne i Justitsministeriet. Det er altså for lidt at få at sige sin mening. Det har vi sådan en forventning om, at politikere gør. I skal bare skrive til vores, på vores Facebook-side, Cordua Steno, og der er flere, der gør. Der er i øvrigt også bifalder vores musikvalg, blandt andet Jeannie Eva Christoffersen og Michael Schneider, rigtigt hjem, som han skriver. Om godt et kvarters tid, så kommer Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Alex Arnsen hedder han, og de radikales dito, Lotte Rod, og de skal diskutere Dansk Folkepartis forslag om faste læseplaner i folkeskolen og karakterer, Torben, ja, fra 4. klasse. Godt. Men vi lægger ud med Østrig. Og altså, landet, som jo altså, nok er med i EU, men ikke er med i NATO, det er officielt neutralt. Og blandt andet derfor, måske, har Østrig en særlig relation til Rusland. Og dette underlige, men vidunderlige land på mange måder, har for nylig fået ny kansler. Han hedder Karl Nehammer, og han afløste en af Mette Frederiksens få virkelig nære internationale venner, nemlig den her unge charmetrol Sebastian Kurz, der måtte gå af efter en skandale. Og der var der jo mange af i østrigsk politik. Ja, det er der en del af. Men og det er simpelthen alt for længe siden vi har talt om Østrig og østrigsk politik. Derfor er det jo en særlig glæde at kunne sige velkommen til freelancejournalist Christine Prox, der er bosat i Wien. Velkommen, det er godt at have dig og Østrig tilbage på programmet her. Men lad os lige starte med ham her, Karl Nehammer, som vi jo nok var en del, der ikke rigtig havde set før, at han så sådan lidt underlig, desorienteret, ufokuseret ud, efter han havde været inde og haft en samtale med det her umanerligt lange bord i Moskva med Putin. Hvad var det, han troede, han kunne derovre, og hvorfor skulle Østrigs kansler til Moskva? Jamen, altså, han har sikkert i et øjebliks panik. Det er i hvert fald det, man ligesom har vurderet her. Hvad der gik forud, var, at Nehammer, som en af de allerførste, jo tog til Ukraine og mødte Zelensky og også kom til Bucha. Og selvom han er officer, så har han jo sikkert aldrig, eller det har han ikke, oplevet det, han ligesom fik at se der. Og så mente han simpelthen, at han måske, det kunne ikke skade at gøre et forsøg på at få en samtale i gang med Putin. Men han var også godt klar, og da han meldte ud bagefter, så sagde han, jamen det var ikke helt gået, som han havde regnet med. Nej. Altså, det var ikke nogen hyggesnak for Nej, jeg tror, men han gjorde et, altså, er det simpelthen et udtryk for utrolig naivitet? Det er i hvert fald sådan, som det er blevet udlagt her, at man sagde, okay, har der gjort forsøget, men why, og hvad skulle det føre til? Og det har jo heller ikke ført til særlig meget. Det har muligvis også været et forsøg på at sige, jamen, vi er selvfølgelig et neutralt land, altså i hvert fald militært, men politisk har man jo ligesom stillet sig på Ukraines side og sagt, vi støtter selvfølgelig, vi vil gerne støtte Ukraine som en uafhængig republik, vi vil også gerne støtte den ukrainske regering, og så har man måske tænkt, okay, måske skulle vi også lige vinke over til den anden side, og så håbet på, at Putin vil have en god dag, og det har han åbenbart ikke haft. Så skal vi også sige, altså ham her, Nehammer, han er så blevet kansler, fordi at Sebastian Kurz, det her meget, meget unge, fuldstændig kolossale politiske talent, alligevel... Som Mette Frederiksen var meget fascineret af, ifølge kilder tæt på regeringen. Ja. Altså, og jeg kan forstå, at det er jo stadig den her grønne, konservative koalition, der regerer. Og Nehammer, han kom jo sådan nærmest inden for højre, og i mellemtiden havde der også været en anden kansler. Der er jo lidt hurtig udskiftning i østrigsk politik, er der ikke det, Christian? Jo, der var lige et par, altså nærmest uger, hvor der var temmelig meget sådan gang i svingdøren hos præsidenten. Det er jo der, man skal op forbi, når man får en ministerpost, eller en ny ministerpost, fordi Nehammer har faktisk været indrigsminister i den grønne borgerlige regering, som, eller grønne konservative regering, som Nordstar har været her i to år. Det er jo nærmest rekord i østrigsk politik. Regeringen før holdt jo kun halvandet. Men hvad var det, der fik ham, Sebastian Kurz, til at... hvad tvang ham til at gå? Jamen altså, det var jo beskyldninger om, at han muligvis havde betalt for, at man fik manipuleret meningsmålinger. Det kan man måske sige, det... hvornår er en meningsmåling ikke manipuleret? Det kommer an til, hvordan man formulerer et spørgsmål. Men problemet var i det her tilfælde, at det så ud til, at betalingerne var gået igennem Finansministeriet. Og det er selvfølgelig ikke så godt, når det er offentlige midler, der bruges på den slags. Men sagen er ikke afsluttet endnu. Under alle omstændigheder så valgte kansleren jo i første omgang at træde et skridt til side, som det selv gerne hed, hvor udenrigsministeren så blev kansler, og så valgte han senere, da han så meget belejligt blev far. Jeg tror ikke, det hele var planlagt på den måde, men i hvert fald så sagde han, nu har han fået en familie, nu vil han gerne træde helt ud af politik. Og det er klassikeren, den der med, min familie vil gerne se noget mere til mig, så det kommer meget belejligt. Ja, ja, det er... han har selvfølgelig fået et dejligt job hos en tech-investor. Jeg ved ikke, hvor kendt han er i Danmark. Det hedder Peter Thiel. Jo, det er ham, der også er i familie med, eller hjælper Donald Trump med samme penge. Og netop, sådan han er en stor Trump-tilhænger. Han er amerikaner, der er tyskfødt amerikaner, og var med til at stifte det her PayPal og andre ting. Har sådan nogle meget interessante ting også i bagagen. Jeg skal lige spørge, altså hvad er Kurz? Sidder han bare og venter til det hele damper af, og man glemmer alle de her skandaler, han har stået i spidsen for at komme tilbage? Spiller han nogen rolle i det konservative østrigske parti? Fortsat, er han sådan grå eminence, eller hvad er vurderingerne? Nej, altså... det er måske, nu følger jeg ham også på de sociale medier, og det er et par uger siden, hvor han lige pludselig dukkede op efter meget lang tid med det, som østrigerne elsker, et billede af sit barn, men hvor han så kort efter siger tak, fordi jeg blev inviteret til partiets landsmøde, og som skal finde sted her i midten af maj, og resultatet var så, at flere af de delegerede har meddelt, at de desværre har andre ting at tage sig til den dag. Så det er ikke fordi, at begejstringen er så stor for at få ham tilbage. Så er der jo en ting, vi her i Danmark har holdt meget øje med, fordi Mette Frederiksen havde jo et stort internationalt, hvad skal man kalde det, udfald omkring et vaccinesamarbejde med de nu to forhenværende statsledere, nemlig Sebastian Kurz og så Benjamin Netanyahu i Israel. Og på et meget sådan stille tidspunkt, så kom der så en meddelelse herhjemme i Danmark, at det var vist ikke rigtigt. Det bliver ikke til noget. Og nu de to er jo også trådt til... Har man overhovedet hørt noget i Østrig om det projekt, og om skrinlæggelsen af det? Nej, det er simpelthen lige så stille blevet, fejet ind under gulvtæppet. Altså, det er ikke... Det er glædet ud i sandet. Den her, de her, skal man sige, politiske skandaler, der har belastet ØVP, må man nok lov at sige, er det så, er der gjort rent bord nu med Nehammer som kansler? Han har siddet siden jul, kan jeg forstå, det omkring, ikke? Ja. Han har, det vil sige, en 4-5 måneder. Er han sådan det store trækkraft i Østrigs politik? Eller hvordan ser det ud med meningsmålingerne, for eksempel? Altså, ØVP har fået et gevaldigt skud for borgen, da de der historier begyndte at rulle, og det vil sige, at partiet slet ikke har det store, solide vælgeropbakning, som de har haft. Deres store held som regering, altså både, og det gælder også for de grønne, som generelt har et problem med at være et regeringsparti, fordi det er et parti, der bygger på protestbevægelser, ikke? Mm. Og det er jo altid svært at sidde i realpolitikken så. Deres store held er sådan set, at der er sådan en svag opposition, så sandsynligheden for, at det kommer til valg, er ikke særlig stor, men ØVP er virkelig raslet ned i meningsmålinger. En af de ting, som vi har talt med dig om tidligere, Christine Proks, det er jo, at Østrig er ret konservativ i forhold til reform. Det er ikke sådan reformer, det er ikke sådan noget, man har været mest lyst til. Blandt andet undervisningssystemet, der er sådan rimelig gammeldags og andre ting. Ja. Har man formået at reformere det østrigske samfund i den her grønne, konservative regeringskoalition de sidste 2 år? Altså, det er faktisk meget, meget lidt, man ligesom er lykkedes med. Men nu kan jeg selvfølgelig også sige, at der har været en anden dagsorden, fordi at vi har haft det der corona, som jo ligesom har slået rigtig mange mennesker tilbage til start. Så alle de bebudede reformer, der ligesom har været, de er først meget, meget langsomt ved at komme i gang. Og sådan noget på klimaområdet for eksempel, det har taget alt for lang tid. Der er man slet ikke noget mål med det, man ville. Altså det eneste har været den her økosociale skattereform. Men det er stadigvæk under udarbejdelse. Det går simpelthen for langsomt. Christine Proks, der er jo, hvor Østrig også har spillet en rolle for os her i Danmark, det er jo, at Østrig jo på mange måder har været forgangsland, når det drejer sig om at prøve at finde ud af, hvordan man skulle takle flygtningestrømmene. Og nu snakker vi ikke fra Ukraine, men fra de muslimske lande, der hvor der er mange mænd i strømmen, og som man helst ikke vil have til Europa. Men hvordan stiller man sig så nu med det hensyn til Ukraine? Fordi at Østrig og Ukraine har jo nære bånd fra, hvad skal man sige, fra gamle dage. Ja, altså der er jo historisk er der jo tætte bånd, og der er jo heller ikke særlig langt fra Wien til Ukraine. Mm. Altså der er jo knap 600 kilometer. Så det er jo ikke der er kommet rigtig rigtig mange mennesker de sidste par uger, altså jeg tror det er omkring 60.000 eller sådan noget, at man er oppe på nu, der har søgt om det der kaldes temporær opholdstilladelse. Som i første gang med 1 år, så kan man forlænge det yderligere 2 gange et halvt år. Så det er en nemmere og hurtigere proces end en normal asylansøgning. Samtidig så har man nu også været ude at sige, at man bliver nødt til at kontrollere endnu mere ved grænserne, end man allerede gør. Altså der er allerede nu meget grænsekontrol, især til Ungarn. Det er den vej, mange flygtninge kommer illegalt ind i landet nu. Altså ikke fra Ukraine, men fra andre steder. Mm. Fordi at man siger, i slipstrømmen af de mange, der er kommet fra, som jo også kommer igennem Ungarn fra Ukraine, så er der mange, der forsøger at snige sig ind den vej. Så dem, man slår hårdt ned på, så at sige. Altså man har jo meget grænsekontrol i Østrig, netop på grund af ulovlige grænseoverskridelser. Christine Proks, Lviv hed jo engang Lemberg, og var en del af det østrig-ungarske imperium. Mm-hmm. Så det vestlige Ukraine er jo sådan set et gammelt østrig-ungarsk område. Men nu har vi jo set, at Sverige og hvad hedder Finland har jo meldt sig i NATO, og de er selvfølgelig også lidt mere udsatte end Østrig, som er klemt ind mellem flere NATO-lande. Og der er vel også noget i den østrigske forfatning, som stammer fra 50'erne, fordi stor del af det østlige Østrig var jo besat af russiske tropper, og de trak sig først tilbage i 50'erne osv. Så man er sådan tvunget til at være neutral, men er der nogen som helst røster, der siger, kunne vi ikke lige ændre forfatningen, så vi kommer med i NATO? Er det en diskussion, man overhovedet har i Østrig? Nej, Det er det faktisk ikke. Altså man ser det som sådan en del af Østrigs tradition, at man forholder sig neutralt. Det er jo også derfor, at man har været ude og sige, at vi vil også kun levere sikkerhedsveste og hjelme for eksempel, og så give penge til humanitær hjælp. Man forsøger altså på enhver måde at forholde sig så neutralt som muligt, og har ingen interesse i at ændre på det. Og som sagt, det er netop den der neutralitetslov, der er en del af forfatningen, som man følger af 2. verdenskrig, som gælder i Østrig. Så blev det opklaret. Det var en fornøjelse at have dig med igen, Christine Prox. Det kan jo være, der kommer nogle østrigske politiske skandaler inden så længe. Det plejer der at være. Det må man forvente. Det, ja. Sådan er det jo. Men tak fordi du var med os fra Wien. Velbekomme. Ja, jeg skal lige nå at sige, Morten Sørensen har skrevet, der har været ansat kvinder ved den spanske rideskole i Wien siden 2008. Det tror jeg gerne på, men jeg er ret overbevist om, Morten Sørensen, at der ikke er nogen af de kvinder, der får lov til at sidde på de hvide libyanerheste, når de optræder til Radetzky March. Det er stadigvæk et mandligt privilegium. Med mindre, at det skulle i hvert fald være meget nyt, hvis vi begynder at se hestepiger på dyrene i Wien. Fordi der er noget, altså er der noget sted, hvor man kan sige, at man ikke er woke, så er det nok på den spanske rideskole i Wien. Det kan og tak komme, for jo. Det. Det kan komme. Der er jo også nogle steder, der skal have lov til, og ligesom hvor man kan musealt komme ind og se, hvordan kønsrollerne engang var. Men, det var så lige det, jeg skulle svare. Og så, nu har vi fået gæster i studiet. Det har vi nemlig, for vi skal i gang med en debat. Yep. Nå, ja. Ja, vi skal byde velkommen til to undervisningsordfører. Det er Lotte Rod fra De Radikale. Velkommen tilbage til programmet, Lotte. Tak for det. Og til en tidligere gæst, Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti. Og du sagde på et tidspunkt, at du ville holde op i politik, og så skiftede du mening og stiller op til næste folketingsvalg. Og i mellemtiden, så har du også barslet med et skoleudspil sammen med jeres nye formand, Morten Messerschmidt, hvor det fremgår, at mener, at der skal være et kernepensum, for at tale latin, et nationalt curriculum i skolerne, som alle elever skal undervises i. Og derude kunne man jo nævne, at I synes også, det er en god idé, hvis vi får karakterer i folkeskolen fra 4. klasse. Men allerførst, har I ikke tillid til lærerne, Alex, siden at I mener, at I sådan fra Christiansborg skal sådan diktere sådan et kernepensum i fag som matematik og dansk og historie osv.? Det er nærmest sådan en lidt østrisk inspireret folkeskole. Ordet er dit, Alex. Tak for den velkommen. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal svare. Godt. Det vi drømmer om, det er jo, at folkeskolen og pensum bliver den sol, som alt kredser sig omkring. Og hvorfor gør vi det? Jo, fordi der blæser frihedens vinde over for folkeskolen, og det er vi faktisk ret optaget af, og det er vi tilhængere af. Folkeskolereformen havde det store problem, at det var mere form end indhold. Det vil sige, man gik ind og dikterede, hvordan lærerne skulle undervise, men man glemte indholdet. Med det her udspil, så retter vi fokus mod indhold, og så siger vi, 75% af fagene, der vil vi gerne fastlægge pensum, sådan som vi kender det fra gymnasiet. Og det skal selvfølgelig ikke være politikere, der bestemmer. Det skal være fagpersoner, der indstiller til politikerne, hvordan sådan pensum kan se ud, og hvad det skal indeholde. Og så beslutter vi. Og hvorfor er det så en god idé? Jo, fordi der er faktisk kræfter i gang på at give folkeskolerne, kommunerne, lærerne mere frihed. Og det går vi ind for. Vi støtter også lærernes metodefrihed. Det vil sige, at de på pædagogikken og på didaktikken har total frihed. Så det er 2 skridt frem og så 1 tilbage? Det kan du sige. Nå. Til gengæld så synes vi, at elever i Skagen og elever i Skodsborg, der skal vi være nogenlunde sikre, at de har lært det samme, eller i hvert fald blevet introduceret til det samme i de 9 år, de går i folkeskole. Og det er derfor, vi foreslår sådan en pensum. Fordi det vil være sådan en sol. Og det sidste, det er meget vigtigt, så vil læreruddannelsen blive nødt til at levere til folkeskolen, hvad de ikke er så gode til i dag. Lotte Rod, det lyder da simpelthen fremragende. Så støtter I vel? Nej, det gør vi ikke. Nå. Altså, dels så synes jeg, at Alex og Dansk Folkeparti her som politikere blander sig i noget, de ikke skal. Altså, jeg mener, det skal være lærerne på skolen og i den enkelte klasse, der vælger, hvad det er, man underviser i. Og for det andet, så tror jeg ikke på, at det bliver en sol. Altså, jeg ser mere for mig sådan en dyne, lærerne får ned over sig, fordi at det er jo så vigtigt, at lærerne er begejstrede for deres fag, at lærerne kigger på deres elever og så tager stilling til, hvad giver det mening, vi underviser i. Og der er jo en enorm drivkraft i, at man selv har ejerskab til det, Jamen, og at man selv kan vælge det. Hvorfor skulle det være demotiverende at få at vide, at hvis du underviser i historie, at så sige, jamen altså, der er ingen nogen vej udenom, vi skal omkring 1864? Fordi jeg tror på, at der skal være en overordnet, selvfølgelig fælles ting i vores skole. Altså, der skal være nogle indholdsområder, nogle formål med fagene. Men så skal det være den enkelte lærer, der selv bestemmer, hvad er det så for nogle tekster, det giver mening for os at dykke ned i. Det skal ikke være det samme alle steder. Altså man kunne sammenligne det med at sige, hvis Alex han nu blev jeres nye chef, så fra på mandag, så ville Alex både have bestemt, hvad for nogle temaer I skulle have her i jeres radioprogram, men også hvilke gæster der skulle være. Altså, så kan I jo selv prøve at tænke om, om I tror, at det giver et mere eller mindre sprudlende program. Nu har vi jo så ikke noget opdragende ansvar for de kommende generationer med det her program. Men Lotte, så er det, jeg ikke helt forstår, hvorfor at man på gymnasiet har lærere, der underviser efter pensum. Lærere på gymnasiet, de har en 5-årig universitetsuddannelse. Lærere i folkeskolen har en 4-årig læreruddannelse på seminarieniveau, professionsuddannelse. Der har de total frihed, mens man som lærer på et gymnasium skal følge et vist pensum. Når man kan gøre det på gymnasiet med en bedre uddannelse, hvorfor kan vi så ikke indføre et pensum for lærere på folkeskoleniveau? Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor må man godt det ene sted, hvorfor må man ikke det andet? Jamen, fordi jeg synes, det er forkert at gøre. Jeg synes, folkeskolen skal være drevet af lærere, som brænder for deres fag, og som har en frihed til at udfolde deres faglige dømmekraft. Og derfor betyder det noget for mig, at lærere de kan kigge på klassen og så sige, okay, nu skal vi arbejde med vikingetiden. Hvad er det, der giver mening for os? Hvordan skal jeg undervise i det her, for at jeg når mine elever? Hvis der ligger sådan en plan, hvor de ved på forhånd, det skal være præcis de her ting, vi går igennem, så kvæler det der motivationen for at lave den gode undervisning. Og derfor synes jeg, at vi som politikere har en opgave i at holde fast i, at det vi skal, det skal være helt overordnet, og vi skal ikke ind og detailstyre, hvad det er, lærerne skal undervise i. Ja, det kunne du svare på. Jamen, det er jo ikke en detailstyring. Altså, det er jo at sikre en kundskabsramme, som lærerne underviser efter. Og altså, jeg tror, der er mange forældre, der bliver overrasket over, når de hører, at der er ingen krav til, hvad man underviser i folkeskolen. Det tror jeg faktisk ikke, de ved. Ja, det er Jens Akkergren, en af vores lyttere, han går, undskyld, men altså, der eksisterer der allerede et pensum, eller hvad? Nej, det gør der og ikke. Jeg vil også sige, jeg var ikke klar over, at det var så helt frit. Jo, der er totalt frit. Det eneste, der findes, det er fælles mål, men det er jo kompetencemål. Det handler ikke så meget om indholdet, altså hvad man underviser i. Det, jeg godt kunne tænke mig at lige få en kommentar til, det er, I sælger det her hedder det udspil, som man jo kan downloade fra Dansk Folkepartis hjemmeside, at det er årtiers socialistiske aftryk for kulturradikale dominans, ja, der har sat sine dybe spor i en folkeskole, der i stadig mindre grad klæder vores unge på til en verden, hvor et højt kundskabsniveau er en betingelse for at klare sig godt. Så det er jo et nationalkonservativt opgør med kulturradikalismen og socialismen i folkeskolen. Ja. Er det rigtigt forstået? Ja, altså venstreorienterede skolefolk er ofte optaget af form, altså hvordan vi gør tingene. Mm. En konservativ er mere interesseret i indhold. Hvad underviser vi i? Hvordan de så gør det, må de selv om. Om de hopper på tunge eller kommer slips, det vil lige klare. Men altså, mener du, at det her, hvad skal man sige, formdyrkelse, det er for eksempel gået ud over matematik? Altså, matematik er et af de få fag, hvor det er sværere at lave den slags, fordi matematik er et naturvidenskabeligt fag, og det er et logisk fag. Men nogle af de andre fag, for eksempel historie og dansk og den slags. Og det radikale, ja. I er sådan de kulturradikale, kan jeg forstå. Ja, jeg tager da det her som en invitation til debat med os, og tak for det. Men altså, jeg tror på, at vi skal gøre i virkeligheden to forskellige ting, fordi jeg der, hvor jeg kan blive enig med Alex, det er, at der skal selvfølgelig være noget fælles i folkeskolen. Der skal jo være noget, vi som samfund har sagt, det er det her, alle børn skal møde, og det er det her, vi har en forståelse for, at det er det, der binder skolen sammen. Jeg tror så bare på, at det skal vi gøre snævert og kigge på, hvad er det i de enkelte fag, som man lærer bedst i det her fag? Hvad er det for nogle konkrete metoder, regneregler, man skal lære at læse og skrive og regne? Alt det basale der, det skal vi være fælles om. Men så tror jeg på til gengæld, der skal være en større frihed til, at den enkelte skole så kan arbejde med, hvordan får vi så sat tingene i spil her hos os? Altså hvad er det for nogle temaer og emner, det giver mening at tage op, sådan så man får eleverne mere på banen, og man får lærerne mere på banen. Fordi motivationen opstår jo ved, at man selv har ejerskab til det, man selv har indflydelse på det. Og jeg tror på, hvis man laver sådan en skole, som Alex foreslår her, hvor det er givet på forhånd præcis, hvorfor nogle tekster man skal læse, så kommer vi til at tabe utrolig mange elever, som mister motivationen. I vil diktere det hele, så lærerne ikke føler sig motiveret til at undervise i folkeskolen. Indholdsrammer giver faktisk også frihed. En af de andre store fordele ved at lave kernepensum er, at de nye lærere, der kommer fra folkeskolen, de vil være mere trygge, fordi de ved nogenlunde, hvad de skal undervise i. Men Alex, det er da så kedeligt. Altså, hvis du skal være dansklærer, så skal du da brænde for dit fag. Jamen, og vi skal jo sørge for... Hvorfor skulle det være kedeligt at undervise i 1864 og Struense, som der er en eller anden, der skriver her? Altså, fordi, at det ligger fast? Jo, men prøv at høre. Alex, han foreslår jo, at der skal være en pensumliste. Det vil sige, at det ligger fast præcis, hvorfor nogle tekster man skal undervise i. Nej, det har vi egentlig ikke sagt. Jeg tror på, at der skal... Lotte, okay. Og du det er undskyld, det, der ligger fordi, i pensum. Det er, fordi du ikke har læst udspil, og det er også fair nok. Det er vores... 75% pensum. Pensum, ja. Og pensum kan jo være mange ting. Og det er derfor, vi siger, fagudvalg, de skal indstille til os, hvordan vi skal skrue pensum sammen, og hvad det skal indeholde. Så der skal være sådan en slags katalog, man kan vælge fra. Ja, og der er mange måder at gribe sådan noget an på, og det skal fagudvalgene også. Vi skal også lige nå omkring et af de andre opsigtsvækkende forslag, det her med karakter fra 4. klasse. Ja. Klassisk debat selvfølgelig, ja. Og i dag er det vist fra 8. klasse. Fra 8. klasse, ja. Så hvorfor karakter fra 4. klasse? Karakter er et blandt mange rigtig gode redskaber til at finde ud af, hvor eleverne er rent fagligt. For 10-årige? For elever, for forældre, for lærere og for skolen. Det er et meget enkelt redskab. Det kan ikke stå alene, men det er et enkelt redskab. Elever i dag, de kigger alligevel på hinanden, hvor de står. I dag, der har de så sådan nogle lange forklaringer. Og det hjælper de gode elever. Men elever, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem, har svært ved at kode de der mange komplicerede koder, som der er i et uddannelsessystem. En karakter kan man forstå, og man kan forholde sig til. Godt, Lotte Rod. Hvad siger du til det? Skal vi ikke allerede fra 4. klasse, så sige, sådan, ligesom en gammel dag, så skulle man kun kongerækken uden ad, og hvor mange rigtige og forkerte, så kan vi jo sige, FN's verdensmål. Ja. Hvor mange rigtige har du her? TG minus. Jamen, altså, jeg har selv fået karakterer... trækker det lidt ned, gør I nu? Prøv at høre, jeg har selv fået karakter fra 2. klasse. Jeg har gået på tysk skole, og... Jeg kunne godt blive motiveret af det. Og nu står du her. Men for dem i min klasse, som havde svært ved det, der var det jo bare endnu et gong oven i hovedet. Og derfor har jeg det sådan, vi skal kigge på den børne- og unge generation, der er nu. De lider af mistrivsel, de føler sig ensomme, de udvikler angst og depression som aldrig før. Og jeg tror på, at vi har skabt en skole, som er alt for individualiseret, og som handler alt for meget om, at man hele tiden er på vej til at skulle leve op til nogle mål, man skal præstere, man skal have karakter. Jeg tror, vi har brug for præcis vi har brug for præcis det modsatte i skolen. Vi har brug for at skabe nogle fællesskaber, hvor man som elev kan blive fordybet i de ting, man er i gang med, uden at man hele tiden er fordybet. Du står selv her og er lysnæks. Er det ikke Deutsche Privatschule i Appenrade, du har gået på? Ikke? Jeg har besøgt det der sted. Det er fuldstændig overrendt af velstimulerede, en afsindig dygtige børn. Ikke? Og hvis ikke man får noget altså, til noget med nogle højere krav til folkeskolen, så ender det jo bare med, at alle, ligesom også det er nu i Sønderjylland, at de velstillede forældre, de sender deres børn i tysk skole? Nej, fordi dem, som klarede sig dårligt, de fik jo bare endnu et bump oven i hovedet ved, at de fik karakterer. Det er jo ikke det, der gør det. Tværtimod, så har vi brug for at få lidt fokus væk fra, at elever hele tiden skal kigge på deres egen præstation, hele tiden skal forholde sig til det udefra. Jeg tror på, at vi skal have en meget større fællesskab i skolen, hvor man som elev kan få lov til at blive så opslugt af noget, at man glemmer, at man er i gang med at lære noget. Så vi har faktisk brug for færre karakterer Alex og færre test. Alex Arnsen, man skal have antidepressiver sammen med jeres forslag for at kunne holde det hele ud til de unge mennesker. Altså, vi taler meget om mistrivsel. Vi ved, at i folkeskolen er cirka 80% faktisk har en høj, god social trivsel i folkeskolen. Hmm. Så det er ikke karaktererne, der gør, at de har det dårligt. Der er meget, der tyder på, at det skyldes de sociale medier, og det pres, de selv lægger på sig, for hele tiden at skulle være perfekte. Karakterer hjælper med at skabe rammer. Kernepensum hjælper med at skabe rammer, og det frisætter. Det skaber frihed, fordi man har et fundament. Den totale frihed, som de radikale står for, gør faktisk mange unge mennesker bange og nervøse. De har brug for rammer, de har brug for myndige lærere, de har brug for pensum, de har brug for en skole, der ved, hvor de står. Det skaber sikkerhed. Ja, det der er simpelthen forkert. Altså, det, der er brug for, er jo nogle stærkere fællesskaber, og derfor er jeg så optaget af, at vi igen får mere plads til hele folkeskolens formål, og ikke kun det, der handler om kundskaber og færdigheder. Altså, jeg vil gerne have, at der er mere skolehave, at der er mere morgensang, at der er flere teaterforestillinger, mere lejerskole, mere dyr. Altså, hvor elever kan mærke, at det betyder noget, de er der. Hvis man sidder alene foran sin computerskærm og skal løse den ene opgave efter den anden, og i øvrigt skal bedømmes for det hele tiden og have karakterer for det, så er man jo hele tiden både meget alene og meget styret af, at man skal leve op til nogle mål og præstationer. Men, altså, og vi har simpelthen brug for at skabe det der rum til at være sammen altså igen. Altså de her, hvad skal man sige, ret drastiske ting, som Alex Arnsen foreslår, det er jo for også at gøre den her folkeskole bedre. Og du må da indrømme, vi har jo slet ikke andet diskuteret om, hvor elendigt den er. Og hver gang I har været på banen med et nyt indgreb eller ny skole, folkeskole, så bliver det bare værre. Og I går så ud, jer der har lavet for livet bagefter, og siger, det var så også helt forfærdeligt. Ikke? Altså, så det er jo helt vildt. Altså, alt den frihed, alt det der. Men skolen ikke har jo nogen ikke fået imponerende frihed. Prøv at høre. Skolen har fået national test, skolen har fået fælles mål, som styrer undervisningen helt vildt stramt. Så hvis man skal tage noget godt konstruktivt med fra vores debat i dag, så er det, at Alex og jeg har en fælles optagelse af at komme af med de fælles mål i den måde, de styrer undervisningen i dag. Altså, at det er blevet målstyret på den forkerte måde, det tror jeg, vi kan finde hinanden i. Og så skal vi bare finde en balance i, at det nye, vi laver, så ikke bliver mere styret end det gamle. Hvis vi får sådan et nationalt pensum, så kan vi afskaffe fælles mål. Ja, du må da indrømme, jeg har snakket med rigtig mange folkeskolelærer. De er nogle af de mest frustrerede, fordi de aner stort set ikke, hvad det er for nogle vilkår, de arbejder på. Inden Lotte Rod får lov at svare på det, så vil jeg lige tage nogle lytterkommentarer. Brian Fyn skriver, jeg holder med Lotte Rod. Skolen for livet. Alex er seriøst kedelig. Jens Simonsen skriver, jeg holder med Alex. Skolen er ikke til for lærernes skyld. Jens Ankergren skriver, synes faktisk, det er en god idé. Givet resultater af PISA-undersøgelser og lignende, er det nok meget godt, at vi får sat nogle standarder. Brian Fyn skriver, jeg er 50 for de glade 70'ere, så drop karakterer, så bogen ved siden af også bliver læst. Så der er sådan lidt... lidt af hvert. Ja, det viser bredden. Martin Jefsen skriver, jeg var en af de elever, der havde fraværet af struktur. Så der er... Mm. Det er meget delte meninger. Ja, hvad siger du? Det er jo dig, der er ophavsmand til den her plan. Så hvad siger du? Ja, og det overrasker mig ikke. Ja. Der er også delte meninger blandt mine kolleger, blandt lærerstanden, blandt politikerne. Og sådan må det være. Jeg anbefaler egentlig bare, at vi tager diskussionen nu. Mm. Vi får lavet en høring, indkalder nogle eksperter, får det debatteret seriøst. Vi har spillet ud. Jeg synes, at man på baggrund af det, I har sagt her, så skulle man gøre det i de forskellige kommuneskoler. Sige, vi har 5 eller vi har 6 kommuneskoler her i kommunen. Vi har 3, der kører i Arnsen-modellen, og 3 efter, der kører med Røde-modellen. Og så kan man jo selv vælge. Vi har jo 1000 skoler, der kører efter Rød-modellen, så jamen, det behøver vi jo ikke. Nej, men det skal jeg have Rød-modellen over at sige noget, synes jeg. Jeg var lyst til at sparke ind, at det er en falsk modsætning mellem, om man er nødt til at have pensum, eller om der så er total fravær af struktur. Det kan sagtens være en meget struktureret skole, hvis vi går ind og udfolder formålene og indholdsområderne for fagene, men så giver lærerne den opgave på den enkelte skole, at det er dem, der skal vælge præcis, hvorfor nogle tekster det er. Fordi jeg har den holdning til, at jeg tror, undervisningen bliver bedre, hvis eleverne og hvis lærerne har ejerskab til den og har en mulighed for at påvirke men Lotte, den. De vil just... Og det kan sagtens være meget struktureret. Og jeg tror, at der, hvor vi måske kan finde hinanden, Alex, er på, at de nye læreplaner, vi skal lave, skal både stille krav til, hvad er det fælles, som man skal undervise i fagene, men også at kunne give en rum for, at man udfolder det på skolen på en måde, hvor det er struktureret. Men Lotte, fordi jeg tror heller ikke på, at det bare skal være, at man fjerner fagene, og så er der tværfaglighed. Afsluttende kommentar til Alex Andersen. Men kernepensum vil jo give lærerne total frihed fra den her folkeskolereform, der har lukket dem ind i en formmæssig spænde. Og et kernepensum vil samtidig også frisætte dem, fordi der er noget, der er et rum, og der er en ramme, som de hviler i, og så har de så 25% frihed men til. Men det er jo ikke en frisættelse. Det er, det er der ikke enighed om. I bliver ikke enige, så vi tak til dig, Alex Andersen, for at lave udspillet, og tak. Så vi har noget at tale om her i dag, og til dig, Lotte Rod, fordi du kom og debatterede det, og hilsede på Christiansborg. Det gør vi. Det gør vi. Det var fornøjelse. Vi har en vigtig besked. Ja, vi har en vigtig meddelelse her, fordi jeg har kastet mig ud i en uoverensstemmelse med en lytter, og jeg tror, Morten Sørensen har en pointe. Nå. Fordi Morten Sørensen, det er ham, der har anfægtet mine betragtninger omkring den spanske rideskole i Wien, og han skriver, kan heldigvis meddele, at her i 2022, at kvinderne rider på de hvide heste, det er altså libyschanerne, til alle opvisninger. Så showet i Wien så sent som i lørdags, og der var minimum 2 kvinder med, og også med høj status i montur til vi. Ja, men det kan, jeg bøjer det kan, mig i støvet. Det kan være, det var nogen, der følte sig som kvinder. Ja, det kan, ja, det kan være, de er gået skridtet videre der. Som siger, men i virkeligheden var meningen, det er syvende køn også er kommet på den høje hest. Det er jo ikke til at finde ud af en umstående. Men Morten Sørensen, tak for... for jeg vil sige, det er jo vigtigt at få opklaret, kan man sige. Du har da i hvert fald, altså når du har set det i lørdag, så er jeg godt klar over, at min viden er for gang. Jeg er lidt ærgerlig over, at man ikke fastholder det af museal hensyn, at kvinder også ikke må ride på de her heste. Men tak for, at du har været med til at... Jamen altså, lad os... Torben Steno, jeg synes, vi skal omkring Lotte Rods partifælde. Ja. Jeg vil ikke sige savnomsbundende, men sådan noget efterhånden lidt kontroversielle EU-parlamentarikere. Karen Melcher. Karen Melcher, som jo bliver valgt som nummer 2 i 2 omgange for de radikale til Europaparlamentsvalget. Hun har også været gæst her i programmet. Og som jo har udmærket sig ved, at hun jo har drevet sine ansatte i Europaparlamentet til vanvid. Og så også så meget til vanvid, at hun selv måtte sygemelde sig. Ja, det må jeg simpelthen sige, det har godt nok været heftige sager. Og nu er det jo sådan set også kommet så vidt, at de radikale har jo her for nylig haft opstillingsmøde til det næste Europaparlamentsvalg, som jeg... Ja, det må vel komme i 24, hvis jeg lige sådan løsagtigt regnet ud. Og der udmærker hun sig ved ikke at møde op til selve opstillingsmødet, hvor man så må forvente, at hun så ikke genopstiller. Men det er jo en pinlig sag for de radikale. Ja, også må jeg sige, altså, at hun så pludselig bliver rask, og koordinerer hun ikke sin raskmelding med hendes parti, altså hvad skal man sige, organisatoriske partifæller, og de er ikke enige i, at hun er rask. Altså så må man sige, hvad fanden foregår der i det der parti? Og altså, jeg tror også nu, vi er jo mange, og sådan er det jo, der måske har glemt, hvor helt vanvittigt det egentlig var, det stod til i det parti, lige efter Morten Østergaard måtte trække sig som partiformand, efter han skulle skille sig selv ud for at have taget Lotte Rød på lår. Men her er, nu er hun så gået, så det er nok meget godt. Men altså, man kan sige, den her sag handler jo så ikke om den handler om overfusning. Det handler om, at hun får hysteriske anfald og råber og skriger sine medarbejdere, så de bliver ked af det. Altså mobning har man da hørt om. Ja, så kan man sige, er det mobning? Og altså, mobning, det plejer at være flere, der gør det mod en enkelt. Men jeg synes også, at Berlingske havde historien og et vidunderligt billede af 3 kvinder, 3 radikale kvinder, Karen Melcher, Ida Auken og Sofie Carsten Nielsen. Ikke? Og Sofie Carsten Nielsen blev så ny leder af de radikale, efter hun havde måttet indrømme, at hun havde siddet og løjet omkring løjet for at dække over Morten Østergaard. Og den løgn, den kostede så Ida Auken hendes fremtid i de radikale, fordi det var hende, der havde sagt, at hun var fuld af løgn. Og så har man så hende furien der, Karen Melchior, og så tænker man bare, det parti, når jeg ser det billede, så husker jeg det hele. Og den der sådan underlige, næsten sådan taliban-feministiske kultur, der er blandt de der woke-feminister i det radikale. Jeg kan ikke stemme på lige meget, hvad I mener, fordi det er jo, når kvinder slås, så bliver det endnu grimmere, end når mænd gør det. Karen Melchior var jo sådan rimelig heftig. Altså, for eksempel, så der var jo, da de skulle vælge spidskandidat hos de radikale sidste gang, så var hun ude efter Morten Helveg Petersen og sagde, at han spillede for meget trommer. Jamen altså, helt ærligt. Altså, det er jo sådan en rimelig offensiv kampagne og ligesom at gå efter spidskandidaten, som jo er sådan, har jo adelige statuer, ikke mindst i det radikale, han er Helveg Petersen. Skal man have lidt mere at komme med, end at han spiller for meget på trommer? Ja. Der er nogen, der vil så sige, kan man overhovedet spille for meget på trommer? Det kan man godt, hvis man larmer. Men det er et mærkeligt parti med en mærkelig skæbne. Skal... Lotte Rød, som stod her og som lagde lår til Morten Østergaards berøringer, hun støttede Martin Lidegaard, som så ikke kunne komme til at afløse Morten Østergaard, fordi han havde danset lidt for tæt. Altså, helt ærligt, det parti der taget sammen. Eller, det ved jeg ikke. Det er det parti, du plejer at stemme. Nej, men det gør jeg ikke denne her gang. Jamen, altså, under omstændigheder... I dag er der jo lokalvalg, ikke bare i hele England og i Skotland, det er faktisk også i Nordirland. Og der er en meget interessant udvikling. Og det skal vi tale om nu. Fordi at meningsmålingerne i Nordirland, de spår et politisk jordskælv, hvor de katolske nationalister i det venstreorienterede Sinn Féin-parti for første gang kan blive størst i parlamentet og besætte første ministerposten. Og imens har der jo så været krise hos det førende protestantiske parti UDP, der føler sig snydt af Boris Johnsons Brexit-aftale med EU på Nordirlands vegne. Der går jo sådan en grænse ud i det irske hav. Velkommen til Sofie Rasmussen. Du har været bosat i Belfast i mange år. Det er du så ikke nu, men du kender de sådan indviklede politiske forhold i landet meget godt og følger med. Er du med os, Sofie? Det kan du tro. Tak skal du have. Jeg er helt sikker på, at du følger det valget i aften med stor interesse. Hvad vil du lægge mærke til? Det er jo næsten ligesom, der er festival og det eller andet. Sådan en følelse lige så spændt, at jeg også sidder deroppe hver aften og ser ledernes debat og så videre. Det er så spændende. Det er det altid, men det er ekstra spændende i dag. Hvorfor? Hvorfor? Fordi jeg synes, vi har også, jeg tænker også, okay, her har vi været mange gange før, hvor man tænker, nu må de jo Peter blive straffet af sine vælgere, og så alligevel, og det kan også godt ske i dag, så stemmer man så på de sekteriske linjer alligevel for en sikkerheds skyld af frygt. Og det kan jo nemt ske, men alligevel så synes jeg bare, der er noget i luften den her gang. Og til ledernes debat for to aftener siden, der var det jo alle partier, også de andre unionistiske partier, der bare grillede dem for hårdt. Altså. Og jeg fornemmede ikke, at der sidder de der hardcore loyalister i publikum og hæpper på dem. Altså, nu tror jeg faktisk for en gang skyld, der er nok, der er blevet træt af dem. Det er derfor, det er så spændende. Og det der jo ligesom, som en af vores lyttere har gjort opmærksom på, det interessante, det er jo sådan set midten, det er de der Alliance Party, som er sådan en, et midterinitiativ, der faktisk stiger meningsmålingerne. Det er Sinn Féin, der sådan nogenlunde holder skansen, går lidt tilbage, og så er det simpelthen de protestanterne i DUP, der ligesom er kollapset. Det er sådan set det, der er sådan hovedstrømningerne, er ikke korrekt? Jo, de har satset på hardliner i samfundet, kan man sige, i deres parti, og det har så givet tilbageslag, fordi der er jo også en kæmpe stor midte, og de unge generationer, der er enormt højt uddannet, som ikke vil det der yderliggående. Det er også det, Sinn Féin begynder at kan mærke, men slet ikke i samme grad. Hvor de europæer hele tiden prøver at destabilisere Nordirland på bekostning af folks liv, kan man sige. Altså ikke sådan rent fysisk på den måde, men leveomkostninger og sundhedssektor og så videre. Nu gider folk det bare ikke rigtig mere. Vi kan ikke se, at man kan man spise flag, altså sådan lidt i flag frem for penge på bordet, ikke? Altså nu er der bare ikke nok. Det gider det særligt, hvis du er uddannet, og du er yngre generation under 30, så begynder det bare at ændre sig rigtig meget nu. Og de søger mod det der parti, som alle grinede og latterligt gjorde i lang tid, Alliance, fordi de var jo ikke rigtig noget, og de har aldrig ville melde ud, hvad de ville. Ville de Irland, ville de Storbritannien. Men det er bare ligesom det eneste sted, man kan tage hen nu, eller så lade være med at stemme. Dem er der også rigtig mange af. Men hvis man kigger på, hvor folk stemmer hen, så er det jo den anden største gruppe. Det er dem, der ikke ved, hvad de skal. Mm. Men på lang sigt, vi har talt om det før, også efter Brexit, ikke? At der jo var mange af dem, der ønskede, altså Nordirland, altså katolikkerne, som så nogle muligheder i, på grund af Brexit og sådan noget, at man på sigt kunne risikere at kunne, eller blive en del af den irske republik. Og altså, din egen mand er jo ud af sådan en slægt, hvor det simpelthen galt om at få så mange børn som overhovedet muligt. fordi så kunne man jo demografisk simpelthen sørge for, at katolikkerne kom i flertal. Og så kunne man stemme sig hjem til Dublin, ikke? Jo, det er det, man må tisse de midler, man har. Altså, alt er taget fra en. Den generation tilbage i 50'erne og 60'erne havde ikke andet. Altså, det var inden, uroligheden startede, inden Civil Rights Movement. Ja. Altså, så måtte man ligesom tisse de midler. Men det er rigtigt, det kan vi jo så se nu. De her kæmpe familier, altså nu er at den væltede, altså den der balance væltede i Belfast, for det er over 5 år siden nu, ja. At den blev lige lidt mere katolsk. Og det kan vi også se, men så samtidig når unionisterne så er så splittet, altså så er det så, at balancen den har rykket sig for første gang. Og det er jo også helt vildt mærkeligt, 100 år siden man lavede den her underlige statelet, for det er jo ikke en rigtig stat eller nation. Og nu ligesom, at det her projekt var måske lidt dømt fra starten, og nu begynder det at fejle. Det er der selvfølgelig mange, der vil mene, at det ikke var dømt fra starten, men altså det var jo en mærkelig fisk. Og det, der jo altid er spændende, det er, om kan man nu forlis over på den anden side af et valg? Fordi der i flere perioder har der jo været, har det jo slet ikke været muligt at have et parlamentarisk samarbejde, og så har man måtte blive regeret fra London og så videre. Det må man jo ikke håbe for i Nordirland, at det kommer til at ske igen. Men der er jo også noget med valgsystemet her. Er det stadigvæk sådan noget valg i enkeltmandskreds, eller får man mandater ud fra hvor mange procentandele man opnår, ja, eller hvordan er det nu? Det er meget kompliceret. Ja, man kan jo, altså, så stemmerne går videre. Du sætter ikke kun et kryds på din stemmeseddel. Du sætter første præference, anden, tredje og så videre, til der ikke er flere. Okay. Og så har de jo så sådan nogle pakter, hvor man, hvis man stemmer på en person, når den person er så kommet over grænsen, så vil de resterende stemmer, der er for meget, den person har så indvilliget at give dem til nogle andre. Altså, så det er virkelig svært at forudsige. Det er også at være så spændende, ikke? Fordi man kan lave nok så mange meningsmålinger. Men det er jo ikke sikkert, at den stemme, folk siger, de vil give, at den reelt kommer derhen så i sidste ende. Det kan være, at den går et andet sted hen. Og så har vi det her meget mærkelige, at man jo deler magten. Det er også sådan, at man hele tiden river gulvtæppet væk, og så kollapser vi bare regeringen. Og det bruger man jo som middel, fordi det var sådan en forlængelse af en freds... aftale, ikke? Så jeg skal lige forstå, det er ikke first past the post system, vi har her. Så man får faktisk repræsentation i Stormont parlamentet efter hvor mange stemmer man får. Så nogenlunde, eller selvom det der parlamentariske system er lidt indviklet. Og så er det sådan, at lad os nu se, at der er et flertal mellem Sinn Féin og Alliance Party. Kan de, selvom unionisterne begynder at boykotte og lave alt muligt fik om det ikke, kan de regere Nordirland som et flertal? Jeg tror ikke, deres flertal vil blive så stort. Altså, det ser stadigvæk ud til, at DUP vil få flere sæder end Alliance. Men hvis, altså, man skal ligesom have den her cross-community-regering op at køre. Om, altså, DUP vil højst sandsynligt få nok sæder til at komme med ind i det her executive. Og hvis de så trækker stikket, altså alle skal ligesom være enige, for ellers kan man ikke komme videre, så vi risikerer jo, at de kan holde det hele, altså holde med et veto, og så vi ikke kommer i gang igen. Man kan ikke få nyt budget, man kan ikke lave noget som helst. Så det er jo altid den, de kan trække. Så det vil sige, det er et parti, som har tabt valget og vælger en masse, skal man sige, radikale, lidt ekstremister ind, hvis det er det, der sker, det ved vi jo ikke, så kan de sådan set kortslutte hele den politiske processen meget nemt. Det kan vi også risikere, fordi jeg tror ikke, de kollapser helt som parti. De har stadigvæk mange støtter, og mange vil stemme på den sekteriske linje. Men forskellen er, at det er de Sinn Féin, der for en gang skyld, tror jeg sandsynligt, vil være vinderen i det her. Det har de ikke været før. Sofie Rasmussen, hvis man går ned ad det spor, som Cordo han antyder her, så bliver det jo simpelthen bare normalt igen. Ved at man ikke kan lave en regering, og så skal man og så affinder man sig med det. Er det også noget som at nordirerne selv ligesom siger, jamen det er jo bare håbløst det her. Altså så det ja. Ja. Det har været håbløst af mange, og der er rigtig mange, der har mistro til systemet. Altså, det er næsten svært at forestille sig i en dansk kontekst, hvor meget mistro man kan have over for det. Ja. Fordi det hele tiden bare er det samme og det samme. Og det er også, jeg siger, den anden største gruppe, når man tæller, det er dem, der ikke ved, stadigvæk ikke ved i går eller i forgårs, hvem de skulle stemme på. Det er jo vildt, der var næsten 25%, og det betyder rigtig meget, fordi mange af de her steder, der handler det kun om måske 100 stemmer, om det så falder til Alliance eller DUP. Så det er vildt simpelthen, folk er bare så trætte af det, det er klart. Altså det, der var interessant ved Brexit-afstemningen, det var, at man på trods af de enorme modsætninger, der er i det samfund, så var der lige pludselig alligevel på tværs af dem et blandet flertal for, at man gerne ville blive i EU. Mm-hmm. Nu er man så tvunget ud af det, men har så fået en status om, at man er ikke helt ud af det. Og så vil sige, det interesserer vel også nordjyderne ret meget, den status der, hvor der er et eller andet, hvor de trods alt er enige om et eller andet, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Det er, de ligesom samles på tværs mod DUP, ikke? Det er derfor interessant, fordi DUP skød sig selv i foden med Brexit og fik en hård Brexit. Ja. Men de havde ikke regnet med, at en hård Brexit betød grænsen mellem dem og resten af Storbritannien. Og nu er det bare, at folk er egentlig ikke så interesseret i identitet så meget, som de måske har været på den måde. Så er mange, der advokerer, for nu skal vi altså bruge den her situation, at vi er sådan midt imellem. Vi er både en gateway til UK og en gateway til EU. Men DUP vil ikke tage den diskussion, at det her kunne faktisk godt være noget positivt. De vil det ved med at køre det der med, at det er farligt, og det er frygt, og vi ender med at være i Irland, og vi skal have den her grænse fjernet. Det er simpelthen vigtigere, end folk får mad på bordet, at der ikke er en grænse mod der. Og det er der, de er ved at tabe folk nu, fordi efter 2 års pandemi, en krig i Ukraine, og det er så dyrt at bo derovre nu. De bor på en ø bag en ø. Altså leveomkostningen er så høje, at 2 arbejdende forældre ikke kan brødføde deres børn. Så er det bare ligesom det der flag, det er ikke så spændende mere, for det kan man ikke spise. Nej. Og det kan de godt mærke nu, at det begynder at bide sig selv i halen og køre den der politik. Så jeg må høre dig, altså hvad tror du, at om 10 år er Nordirland så en del af den irske republik? Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror om 10 år, så er vi der, hvor vi skal til at stemme. Okay, 10 år, så altså, kommer afstemningen. Ja. Ja, de må tyste ned, altså for ikke at Sinn Féin må ikke rokke med båden nu, fordi så kan man risikere, at de jo også er miste stemmer. De sidder bare lige så stille på den, så de vil heller ikke sige noget om, at de vil presse på for en afstemning på den anden side. Men alle vil jo gerne have, at der kommer en dialog i gang, og vi mangler ligesom at få republikken nede sydpå lidt mere op i svingninger. Der bliver spurgt meget ind til Michael Martin, hvornår kan vi begynde at få en tidslinje for de her samtaler, vi bliver nødt til at tale om det. Så de næste 10 år kommer til at handle rigtig meget om det. Det er der ingen tvivl om. Men det der med at sætte en dato, det tør man stadigvæk ikke. Men om 10 år har vi nok en dato, det er jeg sikker på. Okay. Okay, det er jo meget spændende perspektiver, det her. Men altså, nu er der så en hvem bliver første minister? Er det en kvinde, der står i spidsen for Sinn Féin? Er det korrekt? Ja, jeg er ret sikker på, at det bliver Michelle O'Neill. Og det er jo mega spændende. Hun er enormt dygtig, en ung politiker. Ja, hun er på min alder omkring. Jamen, så er hun ung. Så er hun ung, ja. Hun startede meget tidligt i 20'erne, kom ind i toppolitik. Hun er fantastisk dygtig, og hun har et fint samarbejde med Mary Lou, som er leder i syd i republikken, og der kører Sinn Féin jo også bare frem. Så det er et spændende som nyt lederskab, altså den næste generation efter Gerry Adams, de er meget stærke. Det bliver spændende at følge med i aften, eller hvornår det bliver, de har talt stemmerne op. Det bliver kompliceret. Tak fordi du var med os, Sofie Rasmussen. Det var så lidt. Ha' det godt. Lige måde. Hej. Ja. Ja, og så er vi faktisk videre at være ved vejs ende. Vi har ikke fået uddelt fidusbamse den her uge. Nej, vi har stadigvæk en bamse hængende i luften. Jeg tror, vi må sige, at det bliver ikke i den her uge, vi får uddelt nogen. Nej, fordi det er ligesom dem, der har været på banen. Altså, det har været Nick Hækkerup, og det synes jeg ikke, det er simpelthen for tyndt. Og så var der Jakob Heinl, kongerapporter på BT, og ham kan vi ikke gøre det af formelle årsager. Så der er ikke nogen oplagte modtager i denne her uge. Og så vil jeg så sige, det gør jo altså heller ikke fidusbamsens værdi mindre, at der simpelthen er uger, hvor den simpelthen ikke kan finde. Og vi skal også fejre, at vi jo, at Facebook jo ikke smider os af af nettet i den her uge. Ja, men det tror jeg var fordi, at Johann Strauss den gamle ikke har nogen rettigheder i klemme på Radetzky. Det må være forklaring. Men tak til de lytterne for, at I var endnu en gang var trofast og holdt ved. Tak for jeres kommentarer og spørgsmål. Ja, og så skal jeg lige knytte en kommentar til en af de trofaste lytter, Vibeke Bay. Hun sagde, at han er lige i overkanten i dag, ham Steno. Og det må jeg faktisk give dig ret i, Vibeke. Ja. Fordi, altså, jeg ved ikke, altså, jeg kom bare til at kalde det radikale venstres store dele af folketingsgruppen for taliban-feminister. Og jeg ved ikke, hvad, jeg tror bare, det var et ord, som røg igennem mit hoved, som jeg lige forelskede mig lidt i, og synes at det var sjovt men at sige. Men Iben Hjort synes, at det var, she's loving the phrase, skriver hun. Ja, men altså, men det var måske lige i overkanten at kalde dem taliban-feminister. Men det er bare et meget mærkeligt parti, hvor man godt, og en af de tre, der røg med i den der bunke, ja, det hun er jo så blevet socialdemokrat, og det er Ida Auken, og det har jeg også brokket mig over, fordi jeg var så lidt sent i at stemme på hende, og jeg stemte altså ikke på Socialdemokratiet. Så det var bare lige det, men i tak for det. I teknikken sad Josefine M. Hansen og vores hjælper. The one and only Leo Louis Falkenberg var producent og gjorde alt muligt godt bag kulisserne. Vi er tilbage igen næste torsdag 10.05. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.